wypadki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 13 lipca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu, Polka wygrywa finał bez straty Gema. Areszt tymczasowy dla dwóch podejrzanych w sprawie tragicznego wypadku na warszawskiej Wisłostradzie. Specjalna komisja wyjaśnia, jak dwa pociągi skierowano na jeden tor w Małopolsce. A wielki triumf Igi Świątek. Polka pewnie wygrywa Wimbledon. Trofeum, czyli słynną paterę, Iga odebrała z rąk Kate, księżnej Walii. To był 6 z rzędu finał wielkoszlemowego turnieju, który wygrała nasza tenisistka. Kibice, którzy oglądali mecz najlepszej Igi Świątek na trybunach kortu centralnego, nie kryli zadowolenia. Niesamowite. Iga zrobiła to. Pierwszy breakpoint, przełamanie, to już ja wiedziałem. No wiadomo, że już jej nie da odpuścić, nie da tego. Będzie ją gryzła cały czas mocno. Potrafi bardzo, bardzo dużo w tym młodym wieku. Cały dzień na dworzu, na słoneczku i dopingować. Gdzieś z tyłu głowy, żeśmy myśleli, że to się stanie, ale żeśmy trochę nie dowierzali, ale po prostu dzisiaj stało się. 6-0 to jest wynik niesamowity, tak zwany, jak oni to mówią, bicycle. Pierwszy raz tu jestem w Wimbledon, jestem zaskoczona po prostu. Pierwszy raz Polka wygrała takie coś. Za wygranie Wimbledonu Iga Świątek otrzyma 3 miliony funtów, czyli niemal 15 milionów złotych. Więcej o tym triumfie za chwilę w sporcie. Na 3 miesiące trafią do aresztu podejrzani w sprawie śmiertelnego wypadku na stołecznej Wisłostradzie, w którym zginęli ojciec z 13-letnim synem. Sąd uznał, że istnieje obawa matactwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dotyczy to zarówno Sebastiana F., który był sprawcą tego wypadku jako kierowca, jak również Mariusza P., pasażera, który nie udzielił pomocy pokrzywdzonym. Sąd podkreślił, że istnieje obawa matactwa, obawa ukrywania się, ucieczki lub innego utrudniania postępowania przygotowawczego przez obu podejrzanych w stosunku do kierowcy. Podniósł również, iż istnieje realna groźba orzeczenia surowej kary. Kierowcy grozi do 20 lat więzienia, drugiemu mężczyźnie do 3 lat. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek wieczorem na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli. Auto osobowe uderzyło w motocykl. Kierowca i pasażer uciekli, po kilku godzinach zatrzymała ich policja. Specjalna komisja kolejowa wyjaśnia, dlaczego dwa pociągi znalazły się na jednym torze na trasie kolejowej Kraków-Warszawa. Do groźnej sytuacji doszło wczoraj w podkrakowskich Raciborowicach. O szczegółach Aleksandra Sobczak. Dwa pociągi PKP Intercity, jeden jadący z Warszawy, a drugi z Krakowa, zostały ustawione na jednym torze w Raciborowicach. Powodem był błąd dyżurnego. Na szczęście udało się zatrzymać oba składy na czas. Zatrzymały się te pociągi mniej więcej około 1000 metrów od siebie, a więc nie było bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dla tych, którzy znajdowali się w tych pociągach. Wyjaśnia Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewracanie ruchu na linii z Krakowa do Warszawy trwało 1,5 godziny. Niektóre pociągi miały jednak nawet kilka godzin opóźnienia. Od razu powołano komisję, która wyjaśni okoliczności tego wydarzenia. Skierowanie dwóch pociągów na ten sam tor jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i może prowadzić do katastrofy. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. W Raciborowicach od dłuższego czasu trwa remont. Korea Północna zadeklarowała bezwarunkowe wsparcie Rosji w wojnie z Ukrainą. O spotkaniu przywódcy komunistycznej północy z szefem rosyjskiej dyplomacji Tomasz Sajewicz. Do spotkania Kim Jong-una i Sergeja Ławrowa doszło w mieście Wonsan na wschodnim wybrzeżu kraju, gdzie wcześniej odbyły się strategiczne konsultacje szefów dyplomacji obu państw. Korea Północna potwierdziła swoje zaangażowanie i chęć rozwoju współpracy z Rosją. Rok temu przywódcy obu państw podpisali dokument, na mocy którego obydwa zobowiązane są do wsparcia militarnego drugiego w przypadku zagrożenia. Kim Jong-un ogłosił też bezwarunkowe wsparcie Rosji w wojnie z Ukrainą. Na ukraiński front Korea Północna wysłała około 11 tysięcy żołnierzy. Według najnowszych danych brytyjskiego wywiadu około 40% z nich odniosło poważne rany lub zginęło na polu walki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Do końca wakacji zakazany jest wstęp do lasów w nadleśnictwie Janów Lubelski. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa z powodu zniszczeń, jakie wyrządziły ostatnie burze, mówi Grzegorz Mazur z nadleśnictwa. bardzo duże uszkodzenia w drzewostanie. Wstępne szacunki mówią o około 12 tysiącach metrów sześciennych drewna, które zostało powalone, połamane. Przypuszczamy, że ta nawałnica miała charakter trąby powietrznej. Do czasu uprzątnięcia uszkodzeń decydowaliśmy się na wprowadzenie takiego zakazu wstępu do lasu. Zakaz obowiązuje w leśnictwie Ludzian i Kruszyna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Sukces Igi Świątek na trawiastych kortach Wimbledonu. Jedyny taki sukces w historii polskiego tenisa. W finale rozstawiona z numerem 8 Polka pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-0, 6-0. Świątek zdobyła 6 w karierze wielkoszlemowy tytuł, ale pierwszy w Londynie. Jak sama mówi, sukces zawdzięcza również swojemu zespołowi. Z większością osób jestem od lat, mamy do siebie ogromne zaufanie i ich wiedza jest po prostu bezcenna. Z moim trenerem tenisa zaczęłam współpracę od końca zeszłego sezonu, ale dużo było komentarzy niezbyt przychylnych, bo sezon czasami miał złote i upadki, ale ja jakby wierzę w tą pracę, którą wykonaliśmy. Też potrzebowałam chwilę czasu, żeby zrozumieć to, jak ten proces powinien wyglądać i w pewnym sensie ogarnąć się po tych wydarzeniach z zeszłego roku, więc cieszę się, że jestem na tyle, nie wiem, rozsądna, że właśnie wybieram dobrych ludzi. To nie jedyne zwycięstwo na kortach Wimbledonu. Alan Ważny triumfował w grze podwójnej juniorów. Rozstawieni z czwórką Polak i Fin Oskari Paldaninus wygrali w finale z Brytyjczykiem Oliverem Bodingiem i synem legendarnej Lindsay Davenport Amerykaninem Jaggerem Leachem 5-7, 7-6, 10-5. Broniąc trzy piłki meczowe, wygrywając tak ciężki mecz, w którym można powiedzieć, że od samego początku do momentu 6-4 w tiebreaku w drugim secie cały czas goniliśmy wynik, więc no to jednak jest to takie wspaniałe uczucie. Dla Polaka i Fina to nie pierwszy sukces. Wygrali również tegoroczne French Open w deblu juniorów. Polskie piłkarki, mimo że nie awansowały dalej w Mistrzostwach Europy, to mogą być zadowolone. W ostatnim meczu pokonały Dunki 3-2. Zadowolenia po tym spotkaniu nie kryła selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon. Jak już strzeliliśmy tę bramkę i okazało się, że jednak można, że trzeba atakować, że tutaj kroki, wiadomo, w rozwoju, w procesie robi się powoli, ale trzeba je stawiać odważnie. Jestem przede wszystkim szczęśliwa, że my te kroki stawialiśmy naprawdę bardzo odważnie, a w pierwszej połowie bardzo szybko. Polki w grupie zajęły 3. miejsce. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami. Będą przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Termometry pokażą 20 stopni na zachodzie, 22 w centrum, do 26 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. We have to be right. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy naszych zagadkowych słuchaczy i witamy naszego Stasia. Cześć, Stasiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Już sama nie wiem, ile razy nasi zagadkowi słuchacze pytali o tę piosenkę, o tę, którą teraz słyszymy. Wiem za to, że pytali wiele, naprawdę wiele razy. Zatem to właśnie ona rozpoczyna nasze zagadkowe spotkanie. A czy wiesz, o czym ta piosenka jest? Nie. Skąd masz wiedzieć, prawda? No. Ta piosenka także jest o tym, żeby człowiek nie rezygnował z siebie. Staśku, co to znaczy? Żeby człowiek nie rezygnował, żeby Stasio nie rezygnował z siebie. Nie mam pojęcia. A ważne jest to, żeby człowiek był sobą? Tak. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Tak. A ważne, żeby realizował swoje marzenia? Tak. Dlaczego to jest ważne? Nie wiem. Ale ważne. Tak. I ty realizujesz. To jest bardzo poważna sprawa, słuchaj, bo każdy z nas jest jaki? Inny. No. Każdy ma inne myśli w głowie, inne marzenia. Mało tego, każdy ma inne talenty. Dlatego, jeśli już odkryjecie, a to trzeba naprawdę odkryć i się postarać, te swoje talenty, to wtedy ważne jest to, żebyście nie rezygnowali z tego, bo to jest wasze. To wszystko, co wam sprawia radość, to jest wasze. Tak jak mnie sprawia radość prowadzenie tej audycji, którą prowadzę od 1820 roku. Czy to się zgadza, panie Stanisławie? Nie wiem. To rodzice ci podpowiedzą. Staśku, a powiesz mi, co to takiego ten Roblox albo Minecraft? Roblox i Minecraft to taka gra, tylko Minecraft no. Jest coś, wygląda, to jest jak świat nasz, tylko kwadratowy. I od razu się ożywiłeś, bo to jest twoje. Ale nie wiem, co na to mama, bo chyba to są gry komputerowe, co? Tak. Trzeba je dozować, czy nie? Nie. Nie? A ja myślę, że tak. Bo kiedy grasz, to co robisz? Nie wiem. Siedzisz na jednej pupie, jak tu dzieci mówią w studiu. A trzeba się poruszać? No tak. Tak, a książki, do czego służą książki człowiekowi? Do czytania. No. Czyli trzeba sobie robić jakieś przerwy, co? Tak. Tak myślę. Ale zdaje się, że ty te przerwy robisz chociażby po to, żeby ćwiczyć judo. Czy to prawda, że zdobyłeś ostatnio pas? Tak. Jaki pas? Biało-żółty, chociaż bo zdałem dwa egzaminy. To ci bardzo serdecznie gratuluję. Czy potrafiłbyś zrezygnować z judo? Nie. A wiesz, z czego ja nie potrafiłabym zrezygnować? No z radia. Z czego jeszcze? Z radia. To ci podpowiem. I trzeci raz z radia, tak? No, w sumie masz rację. Ale na pewno nie potrafiłabym zrezygnować dzisiaj, teraz, proszę pana, z zagadki. Ach. Lubisz? No tylko spróbuj powiedzieć nie. Nie. To ja cię przekonam, że to jest całkiem fajna sprawa. Podpowiedź numer ile? 3. Dobra. Bohater naszej zagadki rozwija prędkość niemal 35 km na godzinę. Taką prędkość można osiągnąć, jadąc bardzo szybko. Słyszysz? Rowerem. No brawo. Bywa, że bohater naszej zagadki jest kwaśny niczym... Co jest kwaśne? Buzia. Cytryna. No, raczej. Są na tej ziemi miejsca, w których bohater naszej zagadki jest obecny niemal codziennie. Te osoby, które go uwielbiają, nazywane są pluwiofilami. Słyszałeś, prawda, o tym? Nie. Ja też nie, do wczoraj. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pluvio. Kiedy on tak sobie za oknem szumi i szumi, to my możemy na przykład... Ziewać? Pewnie, albo się zrelaksować, albo poczytać książkę. Prawda? A już całkiem fajnie jest wtedy, kiedy zbierze się go całkiem sporo w kałuży, do której sobie Stasiek może na przykład co zrobić? Skoczyć. Aż to fajne, co? Słychać zresztą. No, tak, to ale te... to nie przypomina tego... Czego? Skoku. Naprawdę? Ja zawsze tak się śmieję, jak skaczę do kałuży. Powiem wam jeszcze, że ostatnio jest go, jego, bohatera naszej zagadki, całkiem sporo w całym naszym pięknym kraju. No i tak, tak, rolnicy cieszą się, bo rośliny się cieszą, no bo dla nich bohater naszej zagadki jest życiodajny i konieczny. No, ale jest też i druga strona tego medalu. Nie za bardzo cieszą się turyści, bo oni jakoś nie lubią, kiedy bohater naszej zagadki przeszkadza im zwiedzać i wypoczywać. Stasiek, na co ty stawiasz? Na... Co to za bohater naszej zagadki? Deszcz. Ciekawe, czy masz rację. A co na to pan Mieczysław Gajda? Gdy dzień smutny i ponury, wtedy z ciemnej spada chmury. A wiecie? Kiedy on spada na nas z nieba, wtedy świat też potrafi być bardzo, bardzo jaki? Szczęśliwy? Pewnie! I piękny! Bo wtedy można mieć więcej czasu na odkrywanie, na przykład przepięknej muzyki. A wy dobrze wiecie, że kiedy coś mnie zachwyci, no to ja zawsze staram się przynieść wam to do naszego zagadkowego studia. No i tak będzie także i tym razem, kiedy specjalnie dla was zaśpiewa brytyjska wokalistka, która nazywa się tak Jawkej A. Twix. Posłuchajcie i dzwońcie. Pamiętasz numer? 22. 7 trójek, człowieku. Wonder how you feel. Wonder how you feel. Words cannot describe, baby, this feeling deep inside. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy wam ta muzyka, to śpiewanie podoba się, bo zazwyczaj dzieci słuchają innej muzyki. Czy to się zgadza, Staśku? Tak. A czy tobie ta piosenka się podoba? Trochę. No właśnie. I bardzo zależy mi na tym, abyśmy słuchali tutaj, w zagadkowym studiu, bardzo różnej muzyki i abyśmy tę naszą wrażliwość na muzykę pobudzali, bo powiem wam, że dzieci są zachwycające, wy jesteście zachwycające. Dlaczego? Dlatego, że przyjmujecie każdy rodzaj muzyki tak po prostu, o, że on jest. Nie analizujecie, nie myślicie. To tak jak na warszawskiej jesieni. Jest muzyka współczesna, rodzice tam nie za bardzo rozumieją, o co chodzi, a wy po prostu wchodzicie z kopytami bez asekuracji, słuchacie i jesteście w tym, bo to jest nowe, to jest świeże. Słuchajcie, zdarzyło się coś, co zdarzyło się po raz pierwszy w zagadkowym studiu. Nikt do nas nie zadzwonił, jeśli chodzi o rozwiązanie zagadki. Ale ja wiem, dlaczego nikt do nas nie zadzwonił, bo jest bardzo wcześnie, bo są wakacje i widocznie musicie się do tego przyzwyczaić. Zatem, no bardzo to jest ciekawa sytuacja. Myślę, że zrobimy tak. Jeszcze raz wyemitujemy zagadkę teraz, Staśku. I ty, jako reprezentant zagadkowych słuchaczy, odpowiesz na nią, dobrze? Już tak z pełnym przekonaniem, panie Mieczysławie. Gdy dzień smutny i ponury, wtedy z ciemnej spada chmury. Deszcz. Po raz pierwszy, po raz drugi? Deszcz. A po raz trzeci? Deszcz. Brawa dla tego pana. Zaśpiewamy tobie fanfary? Nie, to ja ci zaśpiewam. Tam, taram, ta-tam. Nie. Trochę nieśmiało. Nie chcesz? Wystarczą brawa, prawda? Mhm. A ty lubisz deszcz? Lubię. Wspaniale. Ja też lubię deszcz i myślę, że on jest zainteresowany tym, o czym rozmawiamy. Słyszysz? Jak się ożywił teraz? I pada tak. Sobie i pada. Cześć, deszcz! No dobrze, to w takim razie dla was w nagrodę deszcz. Gdy pada za oknem, na brzegu firanki zjawiają się srebrne deszczowe baranki i pasą się grzecznie na łące z koronki i kwiaty zjadają z tęczowej zasłonki. A potem znikają wśród białych falbanek baranek z barankiem baranek. Dorota Gellner, deszczowe baranki. Takie prognozy były, że dzisiaj w całym kraju deszcz, a ja patrzę przy Myśliwieckiej za okno i mamy piękne, choć nieśmiałe, słońce. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A jak Poczytajki czy Tadełka, to przepiękne, mądre, a o głębokiej treści pięknie wydane książki. John Fowles, ilustracje Eikin Dyzakin. Co za piękne nazwisko. Książka nosi tytuł Kant, a z norweskiego, z języka norweskiego przetłumaczyła ją Iwona Zimnicka. No i teraz posłuchajcie, wybrałam dla was pewien fragment. Dobrze, Staśku? Tak. Mam na imię Christopher. Jakbyśmy my w Polsce powiedzieli, jak Krzysio, tak? I mam 8 lat. Właśnie leżałem i myślałem o wszechświecie. Wszechświat to jest coś, czego nie rozumiem. Nie mogę zrozumieć, że wszechświat jest nieskończony, no bo przecież wszystko ma jakiś koniec, jakąś krawędź, jakiś kant. Ale jeżeli wszechświat się kończy, to co jest dalej? Za tym końcem? Może nic. No, ale czym jest nic? Bo nic to chyba przecież nic. Nie rozumiem tego. I znów myślę o wszechświecie jeszcze raz i jeszcze raz. Dlaczego mam ochotę zawołać teraz tatę? No bo muszę go spytać o wszechświat. No i zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby ten tata był blisko. Tato, jeśli nas słuchasz, to pamiętaj, to jest takie ważne, żebyś wytłumaczył ten świat i wszechświat swojemu dziecku. Czy to ważne, Stasiek, żeby tata był blisko? Tak. Też tak myślę. Kiedy odwrócimy tę książkę na drugą stronę i przeczytamy, co mamy na okładce, to przeczytamy tak. Jest wieczór. Christopher leży w łóżku i próbuje czytać komiks. Ale jego myśli błądzą wokół zupełnie innych tematów. W pokoju obok tata chłopca czyta książkę Immanuela Kanta. I tu poproszę was bardzo, abyście sprawdziły razem z rodzicami, któż to był ten fenomenalny człowiek i co nam zostawił Immanuel Kant. Przez uchylone drzwi rozmawia z synem tata, odpowiada mu na wszystkie pytania. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć wszystko? W tym przepięknym dialogu taty z synem John Fowles zabiera nas w filozoficzną wędrówkę. Zaprasza tym samym do świata dziecięcej wyobraźni. Mhm. Bardzo wam gorąco polecam tę książkę. Zresztą pan Fowles otrzymał literacką Nagrodę Nobla. A literacka Nagroda Nobla to bardzo ważna sprawa, nie tylko w świecie literatury, ale w świecie wszystkich nas. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że książki mogą być ratunkiem, zwłaszcza wtedy, kiedy dorastacie i kiedy potrzebujecie przyjaciela, na przykład, którego nie macie, a ta książka stoi na półce i czeka, i jest, zawsze przy was jest. A teraz, drodzy państwo, a teraz, Staśku, będzie moje kolejne muzyczne odkrycie. Jeszcze pewnie nie słyszeliście takiego nazwiska potężnego. Czesław Miłosz. Słyszałeś? Nie. Ale na pewno usłyszycie, bo był to wielki poeta, prozaik, także laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. A słowa tej piosenki to jego wiersz. Śpiewają Sanach, Kuba Badach, no i być może wasi rówieśnicy z warszawskiego chóru chłopięcego i dziewczęcego przy Uniwersytecie Muzycznym pana Fryderyka Chopina. Wzejdzie i zaraz przeminie, na czekaniu puste lata zbiegną, co upadło, zetleje w ruinie i goryczą będzie ziemskie piękno. Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. Wzejdzie i zaraz przeminie, na czekaniu puste lata zbiegną, co upadło, zetleje w ruinie i goryczą będzie ziemskie piękno. Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie wiesz spraw ludzkich do serca. No i bardzo jestem ciekawa, co wy sobie myślicie. Co ta pani Kasia? Chyba potrzebuje wakacji, bo takie trudne piosenki nam przynosi. Ale wierzę też bardzo w to, że wy słuchacie uważnie i poznajecie to. Bo nie wiecie jeszcze, czy wam się to spodoba, czy nie. Natomiast to, co teraz wam zaserwujemy, spodoba wam się na pewno. Witam w naszym zagadkowym studiu wyjątkowego gościa, piosenkarkę, wizjonerkę, Aidę Kosojan-Przybysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Aido, śpiewasz piosenki, głęboko patrzysz ludziom w oczy, żeby ich zrozumieć, żeby ich pomóc po prostu. Wiem, że masz w sobie bardzo dużo łagodności i miłości. Powiedz nam na początku, dlaczego w tym życiu takie to jest ważne, żeby mieć w sobie miłość i łagodność? Bo one jest paliwem, która ta miłość, ta łagodność, te pozytywne, dobre emocje, to jest siła, to jest energia, która nas rozpędza i w różnych sytuacjach naszego życia bywają takie momenty, kiedy rzeczywiście nie mamy sił, a jeżeli kochamy kogoś, to ta siła jest po prostu siłą podnoszącą. I nie zapominajmy też o tym, że szacunek i miłość w stosunku do siebie jest też bardzo ważna. Co to znaczy? Staśku, co to znaczy, żeby mieć koło siebie osobę, którą się kocha, to jest ważna sprawa. Ty masz takie osoby koło siebie? Tak. Och, mówisz tak nieśmiało, więc ja nie będę drążyła, ale cieszę się bardzo, że powiedziałeś tak. I bardzo mnie to smuci i boli, kiedy dzieci niekiedy, a rozmawiam z dziećmi, jak się śmieję, od 1820 roku. I one niekiedy mówią nie. Chociaż dzieci potrafią kochać tak pięknie i całym sercem. Prawda? Co to jest ta miłość? Czy da się ją złapać? Czy da się ją ubrać w słowa? Co to takiego jest? To jest uczucie, emocje, to jest wibracje, to jest dreszcz, to są śmiechy, to są przytulenia, to jest bliskość. Mi się wydaje, że to jest takie zlanie się z kimś słowami, myślami, spojrzeniem, poczuciem zaufania. Ja myślę, że to jest po prostu taka siła, która jest takim darem, bo miłość jest darem. A jeśli to jest darem, to znaczy, że jest prezentem. Jeśli to jest prezent, to dobrze za to być wdzięcznym, czyli powiedzieć dziękuję. Ale ja tak myślę sobie, Aido, że często te osoby, które mają takie piękne życie i mają tę miłość i są zadowolone z tego swojego życia, to bardzo często te osoby miały po prostu szczęśliwe dzieciństwo, bo to dzieciństwo jest bardzo ważne, jest często wszystkim, bo z niego czerpiemy. I myślę sobie, że teraz przeniesiemy się do pewnego baśniowego ogrodu, w którym kwitną mandarynki. Co to za miejsce? Czy spotkamy tam małą Aidę? Mi się wydaje, że ona tam po prostu się zakorzeniła. Nie to, że ją spotkamy, ona tam czeka na mnie, na tą dorosłą, która potrzebuje czasami takiego głębokiego wsparcia, zrozumienia, takiego prostego, czystego uśmiechu, samego faktu spotkania się spojrzeniami. Ten mandarynkowy ogród to jest miejsce, gdzie spędzałam wakacje. To jest dom mojej babci Margo w Mahindjauri. Mała, malownicza wioseczka, miasteczko, można powiedzieć, takie maleńkie, na przedmieściach Batumi. Na wzgórzu był położony dom babci i z prawej, z lewej strony zdobiły go mandarynkowe drzewa. I w tym ogrodzie spędzałam czas, ponieważ wyobrażałam sobie, że to są takie złote monetki, takie małe słoneczko zawieszone na gałęziach. Był mistyczny, oczywiście rosła tam pigwa też, były pomarańcze, szarony, więc to było miejsce smaczne i piękne. Słyszycie teraz takie nazwy, których w Polsce zbyt często się nie wymawia, nie wymienia, dlatego że to są owoce, to są drzewa, które nie rosną w Polsce. Co to za kraj, w którym wychowałaś się i gdzie on jest? Gruzja. To jest piękne miejsce, głaskane falami Czarnego Morza. Batumi. Batumi to jest stolica Adżari. Gruzja to jest miejsce, sami Gruzini mówią, że to jest miejsce Bogiem wybrane, bo tam są góry, morze, słońce, subtropikalny klimat, który rozpieszcza nas egzotycznymi owocami. Dla nas to nie były egzotyczne owoce. Mój mąż zawsze się śmieje, kiedy przyjechał po raz pierwszy do Gruzji. A jest Polakiem, prawda? Jest Polakiem, tak. To kolega taty opowiadał, że zobacz, jaki ten pan na targu dał mniej ziemniaków, a na dole bardzo dużo wsypał mandarynków. Czyli mój mąż mówi, że to jest tak jak prezent. Ja mówię, nie, bo u nas mandarynki to jest powszechny owoc, więc ziemniaki były wtedy bardziej potrzebne. Czyli tymi mandarynkami, można powiedzieć, ludzie sobie dziękowali, skrzynkami. Bo nie każdy miał ogród, bo w samym mieście ogrodu nie było tak. U babci to było naprawdę przepiękne miejsce, pola herbaciane. których też w Polsce nie ma. Ale ja chciałabym teraz was poprosić, was, zagadkowych słuchaczy, którzy teraz z nami jesteście, zamknijcie oczy i pomyślcie o takim miejscu, które bardzo kochacie, które jest wasze, w którym czujecie się bezpiecznie. I mam nadzieję, że każdy z was takie miejsce ma. Ja przypominam sobie, jak spędzałam wakacje u mojej babci Teofilii na wsi. I miała taki ogród prawdziwy, zaczarowany, trochę zarośnięty. Tam były takie wysokie trawy i drzewa. I to było takie moje miejsce. Pamiętam, jak siadałam pod drzewem. No i po prostu byłam u siebie. I to było to moje szczęśliwe dzieciństwo. I dziękuję, że przypomniałaś mi o tym, bo trochę zapomniałam, a o tym warto pamiętać. Ale ciekawa jestem, Aido, jak byłaś u swojej babci, u swojego dziadka i wdrapywałaś się na samą górę, na strych. To co z tego strychu widziałaś? To było takie moje ukochane poddasze. Tam było bardzo duszno. Były niskie sufity, ale dla mnie były wysokie. Więc ja patrzyłam na morze. Na morze patrzyłam na nastrój morza, bo czasami wielkie fale uderzały o brzeg, chociaż ja brzegu stamtąd nie widziałam, ale widziałam, u nas się nazywa takie fale baranki, czyli takie dużo baranków. Albo tafla morza była tak piękna, spokojna, że wiadomo było, że można było biec na plażę i opalać się i pływać. Morze Czarne, prawda, Stasiek? Słyszałeś kiedyś o czymś takim, że jest na świecie Morze Czarne? Nie. Nie? To cudownie, słyszysz po raz pierwszy. Ale czy to Morze Czarne jest czarne? No właśnie, ja się zawsze zastanawiałam, kiedy byłam małym dzieckiem, dlaczego wszyscy mówią, że ono jest czarne, kiedy ono naprawdę zmienia kolory, jest niebieskie, błękitne, zielone nawet. Po prostu, jak moja mama mi tłumaczyła, że jak fale się podnoszą, piasek uderzał o brzeg razem z kamieniami, to morze się robi czarne. Czyli ja wtedy pomyślałam sobie jako małe dziecko, że morze zmienia nastroje i też ma swoje humory. I babcia mówiła, że morze potrafi być niebezpieczne, bo to nie jest tak jak w Polsce, że bardzo długo idziesz i jest płytko, tylko metr półtora już jest bardzo głęboko. Więc zawsze jako małe dzieci pamiętałyśmy, że nie możemy żartować z morzem, bo ono może zrobić nam krzywdę. Ja myślę, że to są ważne słowa, także dlatego, że wy teraz wyjeżdżacie nad morze, nad różne morza tego świata, być może także nad ocean. I to jest wszystko piękne, ale my jesteśmy bardzo delikatni i musimy bardzo uważać. Zwłaszcza wy, dzieci, ale wasi rodzice również, dorośli także. Ja myślę, że wy, jeśli jesteście na wakacjach, to też potrzebujecie ruchu i zmiany, bo taki jest wasz system nerwowy, więc teraz mam taki pomysł, żebyśmy zapakowali się wszyscy do mucholotu i polecieli sobie, nie wiem dokąd, zobaczymy dokąd polecimy, ale zdradzę wam, że ta piosenka jest zaśpiewana przez Aidę, która tak pięknie wam opowiada o swoim dzieciństwie. I ta piosenka jest bardzo słynna. Ja słyszałam, że w ogóle te twoje płyty okrywają się platyną, diamentem, złotem, szczerozłotym. O co chodzi? Po prostu to jest miłość. Ja kocham pisać dla dzieci i bardzo się cieszę, że dzieci kocham słuchać to, co piszę, bo tą piosenkę Mucha w mucholocie napisałam przy fortepianie dla swojej kilkuletniej córeczki Margo, która w tym roku się zrobiła już pełnoletnia. Jak to się stało, prawda? No właśnie, i ten mucholot po prostu, on nie ma granicy, jeżeli chodzi o przestrzeń, czas, tak sobie lata. To była po prostu zabawa z moją córeczką i pomyślałam sobie, że to jest taka zabawa dla dzieci. Również kiedyś byłam bardzo wzruszona, jak jechałam samochodem i popatrzyłam na polu mokotowskim, grupa przedszkolaków wykonywała taniec i to był taniec Muchy w mucholocie, ręce w górę i machamy, udajemy, że latamy, więc wzruszona byłam bardzo. No to możemy teraz sobie pomachać rękoma, potańczyć, ale ja was zapraszam do naszego samolotu. Stasiek! To jak my sobie pofruwamy teraz, nie wiem, może nad Morzem Czarnym, to przydałby się jakiś okrzyk, co? No a może na przykład ahoj, przygodo! Ahoj, dobry jest? Nie. Nie? To wymyśl coś lepszego, dobra? A tymczasem posłuchajmy. w bucholocie do Krakowa sobie leci. Chce odwiedzić wujka, ciotki, brata z żoną i tych dzieci. Mucha, mucha w bucholocie, jak w prawdziwym samolocie, do Krakowa sobie leci, a za oknem słonko świeci. Nasza mucha poleciała sobie do Krakowa, a my powrócimy teraz do bardzo, bardzo pięknego miejsca, które nazywa się Gruzja. A gdybyśmy, Aido, miały wytłumaczyć naszym słuchaczom, gdzie ta Gruzja jest, to gdzie ona jest? Wiesz, na granicy z Turcją, bo moi przodkowie przyszli do Gruzji z Turcji i... Gruzja jest tak naprawdę w takim, to jest za Kaukazie. Można powiedzieć otulona górami, głaskana falami morskimi. W Gruzji, jeżeli chodzi o Gruzję, to ona jest takim bardzo ciepłym krajem, w którym zamieszkują ludzie różnych narodowości. Bo to był troszeczkę taki kraj, można powiedzieć, marzeń, bo zobacz, mój dziadek Alosza, mąż mojej babci Anny, czyli moi rodzice, to on dotarł do Gruzji w latach 30. ze swoją mamą, kiedy był głód, jego mama zebrała swoje dzieci, kilkoro dzieci i uciekała z miejsca, gdzie było zimno i nie było czym karmić swoje dzieci. I wtedy dla niej Gruzja to była takim krajem, który dawał jej możliwość wykarmić, wyżywić i ogrzać swoje dzieci. I mój dziadek jako małe dziecko przyjechał do Gruzji z Mordowii. I powiem ci, że to jest bardzo ciekawie. Zobacz, w Gruzji mieszkają ludzie naprawdę różnych narodowości i kultur, bo była to kiedyś wolnocłowa strefa. Co to znaczy? To znaczy, że to było portowe miasto, gdzie przyjeżdżali ludzie z różnych zakątków świata handlować. I to było miejsce, w którym mieszały się kultury. Niektóre osoby osiedlali się na zawsze w Gruzji, znajdując swój drugi dom. Ormianie, Gruzinie, Żydzi, Rosjanie, Azerowie, Polacy, ludzie różnych narodowości. Łączyła ich nie tylko fakt zamiłowania do Gruzji, ale również i praca, którą tam znajdowali. Budowali kolej, na przykład jak czasami w moim gabinecie spotykam osoby, które mówią, moja prababcia mieszkała w Gruzji, bo dziadek zabrał ją jako młodą kobietę i budowali w Gruzji kolej. I strasznie dla mnie to takie, wiesz, wzruszające chwile, kiedy ja byłam młodą dziewczyną i dopiero byłam po ślubie ze swoim mężem i szliśmy ulicami Batumi, zatrzymał nas pan starszy, około 90 staruszek i powiedział, mówcie po polsku. To był rok 91. Chcę usłyszeć, bo moi rodzice byli Polakami, a od zawsze mieszkam w Gruzji. Znam ten język, rodziców już nie ma, mówcie. Wiesz, to był taki moment wzruszający, żeśmy z nim z 15 minut staliśmy, gadaliśmy. I jednak niezależnie od tego, w jakim kraju na świecie jesteś, czasami ciągnie cię do ojczystego miejsca, gdzie się urodziłeś, do swojego kraju. I tak samo ja, jeżeli chodzi o Gruzję, mam tam swoje miejsce na świecie. Nie tylko gdzie jest mała Aida, ale gdzie jest mnóstwo pięknych wspomnień. Kuchnia gruzińska. Chaciapuri. Ja nawet napisałam taki wierszyk o muszę, która poleciała do Gruzji, piła soki z rogu wina, jadła pyszne chaciapuri. Opowiadam o tym kraju, który ją zachwycił. Pojechała w odwiedziny do cykad, bo Gruzja też w Batumi to jest czasami przelot cykad i tysiące, kiedyś miliony cykad widziałam lecących, przelatujących nad naszymi głowami. Byłam młodą dziewczyną. Ten obraz był niesamowicie, ten dźwięk i tak jakby przelatywała, taka magiczna chwila to była. To z 15 minut to trwało. A gdybyś dzieciom mogła powiedzieć, co to są te cykady? Cykady to takie podobne do ważek, to takie ważki. Owady. Tak, owady, które bzyczą, lecą. Bzyczą, i lecą rozmawiają. I tak naprawdę szepczą, rozmawiają między sobą. Są strasznymi gadułami. Wiem, że wiele, tak jak zresztą mam nadzieję i wy, uczycie się od babci, od dziadka, ale dowiedziałam się, że twoja babcia, babcia Anna, kiedy byłaś mała. Margo. O muzyce? Tak. To babcia Margo? Tak, babcia Margo tak nuciła. Nuciła, ale nauczyła cię pewnej piosenki ważnej dla ciebie. Czy zaśpiewasz fragment teraz? Nie zaśpiewam. To było pierwsze. Miałam niecałe 6 lat i babcia Margo postanowiła, bo ja się wychowałam w byłym Związku Radzieckim, więc w szkole rozmawialiśmy w języku rosyjskim. Również była lekcja języka gruzińskiego, ale babcia zawsze mówiła, że słuchaj, musisz pamiętać, że jednym z języków ważnych w naszej rodzinie jest język ormiański i nauczyła mnie piosenki Sirun. I to jest piosenka, w tłumaczeniu to jest piękna. Piosenka o miłości. A ja myślałam, że wczoraj szukałam, zresztą sprawdzałam, jak wygląda to miasteczko, w którym się wychowałaś, gdzie babcia mieszkała, ale że Sirun to są naszyjniki. Nie. Sirun to jest piękna, to jest po gruzińsku. No to wiesz lepiej. Tak, to jest po ormiańsku, przepraszam, po ormiańsku to jest piękna, Sirun. Sirunes, jesteś piękna, czyli o pięknej. To bardzo prosimy. Nie wiem, czy o tak porannej, o takim porannym czasie uda mi się zaśpiewać, może ten głos się otworzy. O w Sirun, Sirun. İnçu mutecar, sirtiz gagnike, İnçu imatsar, miyay mehziron. niebieskie syrecy. Bajc duan i raf dawadziane cyr. Miaj mech syrof, jeskie syrecy. Bajc duan i raf dawadziane cyr. Otworzył się głos, otworzyło się serce, ale zamknęły się oczy. Kiedy śpiewasz, to masz zamknięte oczy. Czym dla ciebie to śpiewanie jest? Czym dla ciebie ta piosenka jest? I co pod tymi powiekami jest, kiedy śpiewasz piosenkę swojego dzieciństwa? To jest taki moment łączenia się z przodkami. Śpiewając widzę tatę, babcię. W tym momencie to są bardzo bliskie mi osoby, których już nie ma. Mój tata był z wykształcenia śpiewakiem operowym, więc ja pochodzę z muzycznej rodziny i nieprzypadkowo, kiedy moja babcia Anna z drugiej strony, moje mama nadała mi imię Aida, to mój tata nie protestował. Łącząc to z operą Verdiego, no kiedy śpiewam, dlaczego zamykam oczy? Bo ja uważam, że muzyka niesie, zabiera. Jesteśmy wtedy w takiej innej przestrzeni, niewidzialnej gołym okiem. To jest przestrzeń naszej wyobraźni, wspomnień. Muzyka, ja uważam, że to jest coś bardzo mistycznego. Babcia uczyła cię śpiewać, babcia suszyła zioła, dziadek bawił się z tobą w chowanego, nauczył cię grać w warcaby. I tak bardzo wzruszyłam się, kiedy dowiedziałam się, że kiedy ty jako mała dziewczynka śpiewałaś, to on był twoim wiernym fanem. Bił brawo, podziwiał cię, był. Po prostu z tobą razem był. Na zakończenie naszej zagadkowej opowieści, bo czas pędzi, no taki po prostu jest, że tak w sobie pędzi. Mamy chyba minutkę. Powiedz proszę, dlaczego to jest takie ważne, żeby każde dziecko tego świata miało dorosłego, który patrzy mu w oczy i zachwyca się nim, zachwyca się tym cudem, jakim jest dziecko. Dlaczego to jest ważne? Mogę powiedzieć o sobie. Czułam jego obecność, naprawdę podziwiał to, co robię. Dzisiaj to się uśmiecham, bo schodziłam po schodach ze szczotką do włosów, przebrana w jakąś tam księżniczkę. Wymyślałam sobie dziwne stroje, a on po prostu się cieszył, radował się, cieszył się każdą chwilą. Ja myślę, że on mnie nauczył marzyć. On nie blokował moich marzeń. On wierzył, że rzeczywiście może kiedyś scena będzie moim życiem. Ja myślę, że najgorsze to jest takie strofowanie dziecka. Zabieranie mu poczucie, że to jest ten moment, kiedy może nawet się wygłupiać, udając wielkiego artystę, przebierać się w buty mamy, w korale. Ja myślę, że my jednak jako dzieci cały czas stoimy w takim, można powiedzieć, przejściu między światem dorosłych a dzieci. I ja myślę, że dorośli, kiedy powracają w nasz świat, tak jak mój dziadek bawił się ze mną w chowanego, to wtedy to szczęście się powiększa. Bo tak jak powiedziałaś, jak ty wspomniałaś drzewo, pod którym siadałaś w domu babci, mi się wydaje, że my jako małe dzieci dla tych dorosłych ludzi też jesteśmy drzwiami, takim powrotem do ich dzieciństwa. To tak pięknie się łączy. Aida Kosujan-Przybysz, bardzo, bardzo ci dziękuję i za opowieści, i za twoje piosenki. A my teraz kończąc naszą opowieść zagadkową niedzielną, podziękujemy Staśkowi. Dzięki, Staś. Nie widzieliśmy się z rok, aleś dojrzał, chłopie. W każdym razie bardzo ci dziękuję. Olga Szućko, Wojtek Dorosz. Aida się zgłasza jeszcze. Tak, ja chciałam powiedzieć, że za chwilę będzie duża niespodzianka, bo przychodzę do dzieci z nowymi piosenkami, które właśnie napisałam. To będzie nowa płyta, Zabawa w chowanego. I ja myślę, że będzie bardzo dużo nowych piosenek do nucenia wspólnego, więc mam nadzieję, że będą dzieci obserwować, raczej rodzice dzieci, moją stronę na Instagramie zapowiadającą piknik, zapowiadającą wspólną zabawę i koncerty. I serdecznie zapraszam na żywo te dzieci. Zapraszamy serdecznie, a póki co wskakujemy na rower, przesiadamy się z mucholotu i słuchamy na rowerze piosenki, tak? Twojej